iubita mea, oare ce-o fi în mintea ta? Oare ce vrei de la mine? Eu te iubesc, atâta știu. Mă omor cu zile, mă omor cu zile, cu zile mă omor. Oare ce vrei de la mine, viața mea? Mă uit la tine și mă întreb cine te-nvață să te părți așa urât cu mine. Tu nu știi oare ce nu mă doare, indiferența ta pune părană sare. Mă uit la tine și mă întreb cine te-nvață să te părți așa urât cu mine. Tu nu știi oare ce rău mă doare, indiferența ta pune părană sare.